श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 27वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल किए थे। 25वें श्लोक तक भगवान ने आत्मा के वेद प्रतिपाद्य स्वरूप का अर्जुन को उपदेश किया। वेद प्रतिपाद्य आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञ है, सहसा समझ में नहीं आता, तो अर्जुन को भी निर्विकार आत्म स्वरूप का ग्रहण नहीं हो पाया। जिसको निर्विकार आत्म स्वरूप का अनुभव होता है उसके शोक की निवृत्ति हो जाती है। अर्जुन को निर्विकार आत्मस्वरूप का अवधारण न होने से शोक अर्जुन का बना ही रहा, और अर्जुन का शोक निवृत्त जब तक नहीं होगा तब तक अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त हो नहीं सकता। शोक का निमित्त है, युद्ध होगा यदि तो भीष्मादि मारे जाएंगे और भीष्मादि के वियोग से अर्जुन को शोक हो रहा है। भावी जो युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाला भीष्मादि का वियोग तन्निमित्तक शोक अर्जुन को हो रहा है, इसलिए भगवान ने ये समझाया कि भीष्मादि तो यदि आत्मस्वरूप है तो वेद की दृष्टि में भीष्मादि का जो स्वरूप है वह जन्म मरणादि से रहित है। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, यह श्लोक यही बता रहा है कि भीष्मादि यदि आत्मस्वरूप है तो भीष्मादि के वास्तविक स्वरूप को तुम्हारे गांडीव धनुष से निकले हुए कोई भी बाण छेद नहीं सकते, निर्विकार है वे। लेकिन भीष्मादि तथा अर्जुन का स्वयं का निर्विकार स्वरूप अर्जुन को गृहित नहीं हुआ, भीष्मादि को मरने वाले अपने को मारने वाला ही अर्जुन अभी भी समझ रहा है, तो अवैदिक पक्ष जो आत्मा के विषय में है उसका भी अभ्युपगमवाद से अनुवाद करके स्वीकार करके उस पक्ष को ये कहा कि उस पक्ष में भी शोक का कोई औचित्य नहीं है, शोक अनुचित ही सिद्ध होता है। इसलिए 26वें श्लोक के प्रारंभ में अथच इन दो निपातों के द्वारा अभ्युपगम रूप अर्थ बताया गया, और किसका अभ्युपगम, तो आत्मा के विषय में जो अवैदिकों का मानना है मत है उसका अभ्युपगम। अवैदिकों का मानना है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है, तो कहते हैं ऐसा भी आत्मा को मान लेंगे, पुनः जन्मना मरना जन्मना मरना यह आत्मा का शील मान लेंगे, स्वभाव मान लेंगे, तब भी जब जन्म लेने के बाद लेना उसका स्वभाव ही है तो स्वभाव को कुछ बदला नहीं जा सकता प्रयत्न से। तो भीष्मादि ने जन्म लिया है तो मरेंगे, और मरेंगे तो जन्म भी लेंगे, तो इस विषय में भी फिर क्या शोक है। तो इसलिए नैवम सोची तुम अर्हसि, और इसी अर्थ को दृढ़ करते हुए कहा गया कि जिस कारण से जिसने जन्म लिया है, जो उत्पन्न हुआ, उसकी मृत्यु अटल है और मरे हुए का जन्म अवश्यंभावी है, तो ये अपरिहार्य अर्थ हुआ, अवश्यंभावी अर्थ हुआ, अटल अर्थ हुआ। जन्म लेने वाले का मरण और मरने वाले का जन्म, ये जो अवश्यंभावी अर्थ है, तो भीष्मादि ने जन्म लिया है तो उनकी मृत्यु भी अवश्यंभावी है, और इस अवश्यंभावी घटित होने वाली घटना के प्रति शोक उचित नहीं है। न तुम सोचितुम अर्हसि, अब अर्जुन ये कहता है कि आत्मा के अवैधिक पक्ष के अनुसार भी शोक यदि अनुचित है और वैदिक पक्ष के अनुसार भी शोक अनुचित है, किंतु शोक का औचित्य भी है, और शोक का औचित्य इसलिए है कि मैं भीष्मादि को समझ रहा हूँ उनका जो कार्यक्रम संघात है तदात्मक, और भीष्मादि का वर्तमान कार्यक्रम संघात मेरे लिए प्रेमास्पद है, अनुकूल होने से भीष्म द्रोणादि का, और युद्ध होगा, युद्ध में ये मारे जाएंगे, तो अवैदिक पक्ष के अनुसार उनका अन्य जन्म होगा, ठीक है, और वैदिक पक्ष के अनुसार तो ये मारे नहीं जाएंगे तो जन्म भी नहीं होगा, क्योंकि मरना और जन्म लेना आत्मा का स्वभाव नहीं है वैदिक पक्ष के अनुसार, किंतु ये जो कार्यकरण संघात है वर्तमान में भीष्म नामक कार्यकरण संघात, द्रोण नामक कार्यकरण संघात, जिन्होंने बचपन में हमें बहुत ही स्नेह दिया है और अभी भी उनकी आशीर्वाद दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है, उनका नाश युद्ध से मैं देख रहा हूँ, तन निमित्तक शोक है, युद्ध नहीं होगा तो उनका नाश जल्दी नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि युद्ध ना हो। इस प्रकार अर्जुन की एक आशंका है अर्जुन के मन में, और भगवान तो ऋषिकेश है, ऋषिकेश कहा जाता है अंतर्यामी को, ऋषि शब्द का अर्थ होता है इंद्रिया, और ईश शब्द का अर्थ होता है नियंता, इंद्रियों का नियंता, नियामक ऋषिकेश, और जो इंद्रियों का नियामक होता है उसे इंद्रियों का जो व्यापार है वो ज्ञात रहता है कि नहीं, जिनका नियमन करना है, जो नियम में है वो क्या कर रही है किस समय, उसे उस सब व्यापारों का नियम में के नियामक को बोध रहेगा, तभी ना नियमन कर पाएगा। तो सभी इंद्रियों के नियामक है तो मन के भी नियामक है भगवान ऋषिकेश होने के कारण, मन भी तो एक अंतर इंद्रिय है। तो अर्जुन के मन में किस समय कौन सी वृत्ति उठ रही है ये ऋषिकेश होने के नाते, अंतर्यामी होने के नाते भगवान को अर्जुन बोल करके न भी बता दे तब भी ज्ञात हो जाता है कि अर्जुन के मन में इस समय कौन सी वृत्ति है, इस समय कौन सी वृत्ति है। तो जब 27वें श्लोक तक 12वें श्लोक से भगवान का उपदेश अर्जुन ने सुना, वैदिक पक्ष वाला भी और अवैदिक पक्ष वाला भी, तो ये मन में शंका आई कि भीष्मादि का कार्यकरण संघात जो है ये हमारे लिए अनुकूल है और इनके नाश निमित्तक शोक मुझे हो रहा है। मेरे शोक का निमित्त आत्मा का स्वभाव नहीं है, भीष्मादि का जो कार्यक्रम संघात है मैं चाहता हूँ वो बना रहे। तो इस प्रकार की अर्जुन की शंका का निराकरण करने के लिए 28वां श्लोक है और कहते हैं कार्यक्रम संघातात्मक भीष्मादि को लेकर के भी शोक अनुचित है, ये तीसरा पक्ष बताया जा रहा है। इसलिए 28वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, कार्यकरण संघातात्मकानि अपि भूतानि उद्दिश्य शोको न युक्त कर्तुम। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, भूतों को यानि प्राणियों को कार्यकरण संघातात्मक मान करके भी ये शोक उचित नहीं है। कार्यकरण संघातात्मक भूत निमित्तक यानी प्राणी निमित्तक शोक भी उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? तो कहते यतः, क्योंकि कार्यकरण संघातों का वास्तविक तत्व ये है, दशा ये है कार्यकरण संघातों की, उनकी स्थिति मालूम हो जा तब जाकर के शोक करना उचित होता है ना। जैसा है वैसा ही समझ करके यदि शोक हो रहा है तो औचित्य माना जाता है, नहीं तो अनौचित्य ही है। तो ये कार्यक्रम संघात तो कैसे हैं? तो कार्यक्रम संघात तो है कल्पित, शीप में चांदी के तरह। तो शीप में चांदी दूर से दिखी और उसे उठाने के लिए दौड़े, अब पास में गए तो शीप दिखी चांदी नहीं, तो उस चांदी निमित्तक शोक कहीं होता है क्या? कल्पित पदार्थ विषय या स्वप्न में देखा अत्यंत प्रिय जो अपने व्यक्ति हैं उनका मरण हुआ, स्वप्न में भले ही रो सकते हैं लेकिन जगने के बाद वो अत्यंत प्रिया प्रेमास्पद जो व्यक्ति था वो व्यक्ति भी कल्पना थी, तो उस कल्पना काल्पनिक व्यक्ति निमित्तक शोक अनुचित होता है। यदि कोई रो रहा है जागृत में जगते ही, कहा क्यों रो रहे हो? तो कहते स्वप्न में जो हमारे मित्र थे वो एक्सीडेंट में मारे गए हैं इसलिए रो रहा हूँ। तो उसका वो रोना गलत है कि वास्तव सही है? जागृत की दृष्टि में गलत ही है ना। वैसी स्थिति कार्यकरण संघातों की है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि यतः 28वें श्लोक का उच्चारण करें। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना। तो अव्यक्त शब्द का अर्थ है अदर्शन, अज्ञान, अनुपलब्धि। अव्यक्तादीनि भूतानि में अव्यक्त शब्द का अर्थ निकलेगा अज्ञान, और अव्यक्तम आदि येषांते, येषां तानि अव्यक्तादीनि, ऐसा अनुय करिए। तो अव्यक्त हैं आदि यानी कारण जिनका, उनको कहा जाता है अव्यक्तादीनि। तो अज्ञान ही कारण है इन कार्यकरण संघातों का, चाहे वो भीष्मादि का कार्यकरण संघात हो, या अर्जुन का कार्यकरण संघात हो, या पशु पक्षादि का कार्यकरण संघात हो। जितने भी कार्य यानि स्थूल शरीर, करण यानि सूक्ष्म शरीर, और संघात यानि इनका समूह। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर है इंद्रियों का संघात। तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो संगठन है ये आविद्यक है, अव्यक्तादीनि से बताया गया। जब ये कार्यक्रम संघात उत्पन्न नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था इसका, इस शरीर का, तो उस समय ये शरीर था, अनुपलब्ध है, इसकी कोई उपलब्धि नहीं। कहाँ पर है, भले यहाँ नहीं था मृत्यु लोक में, कहीं ना कहीं था कि नहीं था, कहीं शरीर कहीं भी नहीं था। जैसे सीप पर दिखने वाला चांदी, वो दिखने से पहले कहाँ था, था कहीं, कहीं नहीं था। वो तो सीप के अज्ञान से ही प्रतीत हो रहा है। जब तक आपको सीप का अज्ञान है, धूप निकली है और सीप चमक रही है और दूर है, सीप का ज्ञान नहीं होता है, तभी तक वो चांदी प्रतीत होती है। उसका अस्तित्व कितना है, बस जब तक भ्रांति है तभी तक अस्तित्व है ना। सीप पर आप सीप से दूर हैं और सीप चमक रही है, और आपके चित्त में जब तक चांदी के वृत्ति की, चांदी के आकार की वृत्ति है, इदम रजतम ऐसी, तभी तक उसका अस्तित्व है। इस वृत्ति के बनने से पहले भी वहाँ चांदी नहीं है, और पास में जाओगे और सीप के आकार की सुक्त्याकार वृत्ति बनेगी तब भी चांदी नहीं रहेगी, वो बीच में ही है जब तक वृत्ति है, दृष्टि सृष्टि है। ऐसे जब तक इस ये शरीर उत्पन्न नहीं हुआ है तो उससे पहले क्या है, तो अव्यक्त है, अज्ञान है, अदर्शन है, अनुपलब्धि है। तो अनुपलब्धि ही इसका आदि यानी कारण है। तो अव्यक्तम यानी अदर्शनम अनुपलब्धि आदि येषां भूतानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि। भूत का अर्थ है, भूत यानी क्या, भूत यानी पास्ट, अतीत काल, भूत यानी प्राणी, भूत शब्द कई अर्थों में आता है, भूत का अर्थ पंच महाभूत भी होता है, आकाश आदि भूत एक योनि है वो भी है, भूत का अर्थ प्राणी मात्र भी है, भूत का अर्थ भूतकाल भी अतीत काल। लेकिन यहाँ पर भूत शब्द का अर्थ शरीर, भीष्मादि के जो शरीर है कार्यकरण संघात, इसके लिए भूत शब्द है। इसलिए भूतान यानी कार्यकरण संघाता, ये कार्यकरण संघात रूप जो प्राणी है इनके आदि में क्या है, उत्पत्ति से पहले इनका क्या स्वरूप है, अज्ञान अव्यक्त। तो अव्यक्तादीनि भूतानि और व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारत, ये संबोधन कर रहे हैं अर्जुन का भगवान। कहीं महाभावो तो कहीं भारत, यहाँ भारत शब्द से संबोधित करके ये कह रहे हैं कि तुम भारत होने के नाते तुम्हें कल्पना में नहीं जीना चाहिए, भ्रांति में नहीं जीना चाहिए। तुम भारत हो तो भारत इस नाम को सार्थक करना चाहिए। भारत किसको कहते हैं, भरतवंशी को भी भारत कहते हैं, और भारत कहा जाता है ज्ञान में रत रहने वाले को, भा कहते हैं ज्ञान को, और रत कहते हैं जिसकी रति है, जो क्रीड़ा करता है, भायाम रतः भारत। तो जो भा में क्रीड़ा करे, रमन करे, खेले, विचरण करे, उसे भारत कहा जाता है। भा याने ज्ञान और रत याने रमन करने वाला, रत कहते रमन करने वाले को। तो ज्ञान में जो रमन करता है, विचरण करता है, उसे कहा जाएगा भारत। तो हे भारत, तुम तो ज्ञान में रमन करने वाले हो, और यानि वस्तु के यथार्थ स्वरूप के अनुभव में रुचि रखने वाले हो। भारत शब्द से ये निकला। तो हे भारत, ये प्राणी कैसे हैं, कार्यक्रम संघात तो अव्यक्तादि है, का मतलब अज्ञान से निष्पन्न हुए हैं। जैसे रस्सी के अज्ञान से निष्पन्न होता है सर्प, सुक्तिका के अज्ञान से निष्पन्न होता है चांदी, ऐसे अव्यक्त हैं आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अदर्शन, अज्ञान ये अव्यक्त है। तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से निष्पन्न हुए हैं, आत्मा में कल्पित हैं, आत्मा के ही अज्ञान से ये कार्यकरण संघात। भीष्मादि नामक जो कार्यकरण संघात हैं ये अव्यक्त से यानी आत्मा के अज्ञान से भास रहे हैं, जैसे सुक्तिका के अज्ञान से रजत भासता है, ऐसे हैं ये। तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, और इन व्यक्तम शब्द से लीजिए नाम रूप की अभिव्यक्ति, और ये नाम रूप की अभिव्यक्ति जिनका मध्य है उन्हें कहा जाता है व्यक्तमध्यानी, व्यक्तम याने अभिव्यक्त नाम, नाम रूप की अभिव्यक्ति वो है मध्य, जिनका मध्य का अर्थ है उत्पत्ति के पश्चात और मृत्यु के पहले तक, वो मध्य कहलाता है। तो और वेदांत में उत्पत्ति है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति तो नाम रूप से अभिव्यक्ति हो गई अज्ञान से, तब से लेकर के अनभिव्यक्ति पर्यंत यानी तिरोधान होने तक, मृत्यु तक, मृत्यु से पहले तक ये नाम रूप अभिव्यक्त रहेगा। और वो नाम रूप की अभिव्यक्ति ही यानी इनके नाम और रूप के आकार की जो वृत्ति है, ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये कृपाचार्य है, इत्याकारक जो हमारे अंदर वृत्ति रहती है, दृष्टि है वस्तु विषय को, दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार वो दृष्टि ही वस्तु की सत्ता है, और वो दृष्टि समाप्त हो जाती है फिर वस्तु भी नहीं रहती। ये सारा जागृत का जगत हम जो देखते हैं, गहरी नींद में पहुंचते हैं तो उस समय ये सारा जगत कहाँ जाता है? जगत विषयक दृष्टि नहीं रही तो फिर सृष्टि भी, जगत रूपी जो सृष्टि है वो भी नहीं है। और जब तक व्यक्त है का मतलब दृष्टि है उसके विषय में, जगत के विषय में, तभी तक फिर जगत भी है। इसलिए व्यक्त मध्यानी भारत, इन कार्यकरण संघातों का मध्य जो है व्यक्त है, का मतलब तद विषयक दृष्टि ही उनकी सत्ता है। इसे रज्जु में प्रतीयमान सर्प की सत्ता बस रज्जु की प्रतीति ही है, सर्प की प्रतीति ही सत्ता है ना, और रजत की प्रतीति ही रजत की सत्ता है, कोई अलग दूसरी सत्ता नहीं है। व्यक्त मध्यानी भारत, इसलिए व्यावहारिक सत्ता है इनकी। ये कार्यक्रम संघात व्यावहारिक सत्ता वाले हैं। और जब इनका निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो कहाँ जाते हैं? तो जहां से आए थे एक जल बिंदु बहता बहता गंगा जी में आया, गंगा जी बह रही है तो गंगा जी के साथ वो भी बह रहा है, और बहते बहते पहुंच गया गंगा सागर। फिर वो कहाँ गया जलबिंदु? तो जहाँ से निकला था, गर्मी के दिनों में गंगा सागर में खूब गर्मी पड़ी तो बाष्प बन गया, और बाष्प बन करके बादल बना, बादल बन करके हिमालय में आकर के गिरा वो बिंदु, फिर बादल के माध्यम से, और फिर बहता बहता किसी नाले से गंगा जी में आया। का मतलब जहाँ से निकला था वहीं जा करके विलीन हुआ, ऐसा हुआ ना? और जब तक विलीन नहीं होता था तब तक बीच में उसका अपना व्यक्त स्वरूप था। तो ऐसे कह रहे हैं कि अव्यक्त निधनानी, जिस अव्यक्त से निष्पन्न हुए थे उसी अव्यक्त में प्रलय काल में जा करके ये सारे विलीन हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? महाप्रलय के समय जितना भी कार्य है वो सारा का सारा अव्यक्त शब्दित जो अव्याकृत उसमें जाकर के विलीन हो जाता है। इसलिए अव्यक्तम निधनम ये साम तानी अव्यक्त निधनानी, तो ये ऐसे प्राणी हैं अविद्यक प्रातिभाषिक, तो उनके विषय में भी शोक उचित नहीं है। इसलिए कहते हैं तत्र का परिदेवना, तत्र का मतलब ये जो पहले भी अदृष्ट हैं, बीच में दृष्ट हैं और फिर प्रनष्ट हैं, तो आदि में भी अव्यक्त, अंत में भी अव्यक्त और बीच में जो प्रतीत हो रहे हैं, प्रतीति हो रही है, वो माना जाएगा भ्रांति मात्र। तो भ्रांति के विषय है ये, बीच में इनकी प्रतीति कार्यक्रम संघातों की अध्यारोपित है। तो तत्र का अर्थ है अध्यारोपितेषु कार्यकरण संघातेषु भूतेषु, कार्यकरण संघात अध्यारोपित कार्यकरण संघातात्मक जो भूत है उनको तत्र शब्द से लीजिए। ये अध्यारोपित है इसको बताया अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नेव, ये जो तीन विशेषण है अव्यक्तादीनि व्यक्त मध्यानि और अव्यक्त निधनानि, ये तीनों विशेषण भूत शब्दित प्राणियों को अध्यारोपित बता रहे हैं। रस्सी में अध्यारोपित सर्प के तरह कल्पित बता रहे हैं ये सारे प्राणी हैं, विश्वादि भी उसी में आ गए। और तत्र यानि अध्यारोपितेषु कार्यकरण संघात्मकेषु भूतेषु, ये तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। का परिदेवना, का आक्षेपार्थ में है, का मतलब परिदेवना उचित नहीं है। परिदेवना का अर्थ होता है प्रलाप, दुख कष्ट है, ये मर जाएंगे ये मर जाएंगे ऐसा प्रलाप, और इनके बिना मैं कैसे जीऊंगा, इस प्रलाप को कहा जाता है परिदेवना। तो ये जो अध्यारोपित कार्यक्रम संघात है इसके विषय में जो तुम्हारी परिदेवना है यानी ये प्रलाप है कि युद्ध होगा, भीष्मादि मारे जाएंगे, इनके बिना मैं कैसे जीऊंगा और जी करके भी क्या करूंगा, ये जो प्रलाप है परिदेवना है ये का क्या मतलब क्या बन सकती है, तो ये आक्षेपार्थ में होने से ये अनुचित है। जैसे स्वप्न के वस्तुओं के विषय में परिदेवना जगने वाले की अनुचित है, ऐसे विचारक के दृष्टि में, विचार दृष्टि से इन कार्यक्रम संघातों के विषय में भी परिदेवना उचित नहीं है, नहीं बन सकती, ये यहाँ पर कहा गया। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। अव्यक्तानि यानी अव्यक्तम, पहले यानी अव्यक्त क्या है, अव्यक्तादीनि भूतानि है ना, तो अव्यक्तानि ऐसे छपा है, होना चाहिए अव्यक्तादीनि प्रतीक के रूप में, उसमें क्या छप है दूसरी गीता में, सबके पास यही है। भाष्य के शुरू में अव्यक्तादीनि पद है कि अव्यक्तानि है, हाँ तो पूरा होना उचित है भाष्य में शुरू में, अव्यक्तादीनि होना चाहिए, अव्यक्तादीनि यानी जैसा मूल श्लोक में है ऐसा ही भाष्य में होना चाहिए शुरू में। अव्यक्तादीनी ये व्याख्यान के लिए गृहित पद है मूल का अव्यक्तादीनी, और उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो अव्यक्तादीनी ये पद जो है वो है सामासिक, इसलिए इसका विग्रह करके बता रहे भाष्यकार भगवान कि अव्यक्तम ये पूर्व पद है और आदि उत्तर पद है। तो पूर्व पद जो अव्यक्त, इसका बहुव्रीहि समास होने से सीधा विग्रह होगा अव्यक्तम आदिर येषाम तानि अव्यक्तादीनि, ऐसा विग्रह करिए अव्यक्तम आदिर येषाम तानि अव्यक्तादीनि भूतानि। और बीच में पूर्व पद जो अव्यक्त है उसका अर्थ कर रहे हैं पर्यायवाचक शब्द बता करके। तो अव्यक्त शब्द का पर्यायवाचक बताया आदर्शनम, और आदर्शनम शब्द का अर्थ अज्ञान है, लेकिन दर्शन शब्द की प्रसिद्धि है नेत्र इंद्रिय से होने वाले ज्ञान में, इसलिए आदर्शनम शब्द का अर्थ कोई ये न समझ ले कि चाक्षुष ज्ञान का अभाव। आदर्शनम यानी चाक्षुष ज्ञान नहीं है आदर्शनम का अर्थ, ऐसा न समझ ले। इसलिए आदर्शनम का भी अर्थ कर दिया अनुपलब्धि, अव्यक्त का अर्थ है आदर्शन और आदर्शन का भी अर्थ हुआ अनुपलब्धि। उपलब्धि शब्द का अर्थ था ज्ञान मात्र, अनुपलब्धि का अर्थ हो जाएगा ज्ञान नहीं है शुरू में, उत्पत्ति से पहले किसी शरीर का बोध नहीं होता। इसलिए अनुपलब्धि का अर्थ निकलेगा अज्ञान मात्र, अव्यक्तम यानी अज्ञानम, और वही है आदि यानी कारण जिनका, उन्हें कहा जाएगा अव्यक्तादीनी। उत्पत्ति से पहले किसी की भी किसी भी इंद्रिय से कोई उपलब्धि नहीं, अज्ञान है। किनका? तेषां भूतानां अव्यक्तम आदि। और भूत कौन है? तो पुत्र मित्रादि कार्यकरण संघातात्मका नाम, पुत्र हैं मित्र हैं आदि शब्द से और भी सब जितने भी प्राणी हैं शरीरधारी हैं उनके जो शरीर हैं उनको आदि शब्द से लीजिए। पुत्र मित्रादि रूप जो शरीर हैं ये इन सब शरीरों का आदि है अव्यक्त कारण। तानी अव्यक्तादीनी, उन्हें अव्यक्तादि कहा जाएगा। अव्यक्तादीनी भूतानी प्राक उत्पत्ते, उत्पत्ति से पहले प्राणी अव्यक्तादि हैं, और उत्पन्नानि च, व्यक्त मध्यानी का अर्थ कर रहा है अब, उत्पन्नानि च प्राक मरणात व्यक्त मध्यानी। तो व्यक्त है मध्य जिनका, क्या मतलब? प्रातिभाषिक है, बीच में व्यावहारिक सत्ता है जिनकी। उत्पन्नानि च यानी अभिव्यक्त हो गए, उत्पन्न का मतलब अभिव्यक्त हो गए। तो उस समय प्रतीति हो रही है, और अव्यक्त निधनानि ये व, और अव्यक्त निधनान्येव का अर्थ करते हैं पुनः अव्यक्तम यानी अदर्शनम निधनम मरणम येषाम तानि अव्यक्त निधनानि। तो मृत्यु के पश्चात फिर अव्यक्त रूप ही है, मरे हों की याद भले ही की जा, लेकिन जैसे वर्तमान में जी रहे हैं उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, ऐसा व्यवहार मरे हुए के साथ थोड़ी कर सकते हैं। कोई बहुत बीमार है और उसका पुत्र मरा है और उस पुत्र को याद कर रहा है कि एक गिलास पानी पिला दो, तो मरा हुआ पुत्र याद करने पर भी एक गिलास पानी थोड़ी पिला सकता है। तो इसलिए कैसे है कि उसकी कोई सत्ता नहीं मरने के बाद भी, अव्यक्त ही सत्ता है और उत्पत्ति से पहले भी अव्यक्त ही है और बीच में ही व्यक्त है यानी प्रतीति है। तो अव्यक्त निधनानि यानी मरणात् ऊर्ध्वम् अपि अव्यक्तताम् एव प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ। ऐसे जो प्राणी है इनके विषय में कहते हैं तथा च उक्तम, ये ऐसे ही हैं, अव्यक्त आदि हैं और अव्यक्त निधन है और व्यक्त मध्य है इनका, इसके विषय में और भी अन्य वचन का समर्थन बताया जा रहा है महाभारत का ही। तथाच उक्तम अदर्शनाद आपतितः पुनश्चादर्शनम गतः नासौ तव न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना। तो कहते हैं ये जो शरीर है, काय है, देह कैसा है, तो कहाँ से आया, तो अदर्शनात् आपतितः, अव्यक्त का पर्यायवाचक बताया अदर्शनम्। तो ये देह कहाँ से आया कार्यक्रम संघात, तो कहते हैं अव्यक्तात् आपतितः, पतितः का अर्थ होता है गतः और आपतितः का अर्थ हो जाएगा आगतः, पतली गतो धातु से पतितः बना, तो आपतितः का अर्थ है आगतः यानी निष्पन्न। तो ये संघात कहाँ से आया, तो अदर्शन से आया, अदर्शनात आगत, और फिर बीच में रहा और मर गया तो कहाँ गया, तो पुनश्च अदर्शनम गतः, तो फिर ये जहाँ से आया था वहीं गया, अदर्शनम गतः, अदर्शन से आया था अदर्शन में चला गया। इसलिए ये समझा रहे हैं कि नासो तव, ये जो कार्यक्रम संघात हैं ये तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, नासो तव, और उसके तुम नहीं हो, ये कार्यक्रम संघात तुम्हारा दास नहीं और तुम इसके स्वामी नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा और शरीर का वस्तुतः संबंध नहीं है। निश्चित समय प्रकट हुआ है, कुछ समय के लिए आया है, फिर कुछ समय बाद जहाँ से आया वहीं जाएगा, अदर्शनंगत है। तो इसलिए कहते हैं नासौ तव, असौ संघात तव न, तुम्हारा नहीं है, और न तस्य त्वम, और उसके तुम नहीं हो, संघात के स्वामी तुम नहीं हो, संबंधी नहीं हो। तो वृथा का परिदेवना, ऐसे विषय में जो हमारा नहीं, हम जिसके नहीं, जिसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, उसके विषय में का परिदेवना, प्रलाप कैसे बन सकता है, कैसे उचित है, का परिदेवना। यानी जैसे अव्यक्तादीनि भूतानि इस लोक का अर्थ है वही इसका है, तो इसलिए समर्थन में आ गया नहीं। तो तत्र का परिदेवना का अर्थ कर रहे हैं कि तत्र का परिदेवना ने को प्रलाप, तत्र शब्द का अर्थ बताते हैं यानी उसके विषय में क्या शोक करना है, परिदेवना करनी है, ये कहा ना का मतलब नहीं हो सकता शोक किसके विषय में, तो उस विषय में। तो तत्र शब्द से इन्हीं काल्पनिक कार्यक्रम संघातों को लेना है, इसके लिए कहा कि अदृष्ट दृष्ट प्रनष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु इत्यर्थ, तत्र शब्द का यह अर्थ कर दिया। अदृष्ट दृष्ट प्रनष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु, ये तत्र शब्द का अर्थ इसके विषय में, और सप्तमी है विषय अर्थ में, इस विषय में शोक नहीं बन सकता। ये कार्यक्रम संघात कैसे है, अदृष्ट यानी उत्पत्ति से पहले अदृष्ट है, अदर्शन के विषय है, और दृष्ट है उत्पन्न होने के बाद मृत्यु से पहले तक, दृष्ट है का मतलब व्यक्त है, अदृष्ट का अर्थ है अव्यक्त, अदृष्ट का अर्थ है व्यक्त, उत्पत्ति के बाद मृत्यु से पहले तक व्यक्त है, और फिर प्रनष्ट है का मतलब नश, अदर्शनी धातु का ही से ही प्रनष्ट बना, इसलिए अदृष्ट, प्रनष्ट का अर्थ भी निकलेगा अदृष्ट, तो मृत्यु के बाद भी अदृष्ट है प्रनष्ट है का अर्थ, इसलिए बीच में क्या है वे जो व्यक्त दिख रहे बीच में उस समय, वो एक प्रकार से भ्रांतिभूत है, भ्रांतिभूत में भूत शब्द का अर्थ है विषय, तो भ्रांतिभूत है का अर्थ है भ्रांति के विषय है। तो ये एक भीष्मादि के कार्यक्रम संघात तो भ्रांति के विषय है, हाँ भ्रांति ज्ञान, भ्रांति रूप ज्ञान के विषय है, भ्रांति भूतेषु भूतेषु, दूसरा जो भूतेषु सप्तम्यंत पद है उसका अर्थ है प्राणी, कार्यक्रम संघात, ये भीष्मादि के कार्यक्रम संघात भ्रांति भूत है का मतलब भ्रांति के विषय है, भ्रांति के विषय कहा जाता है अध्यारोपित को, जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति का विषय है यानी कल्पित है अध्यारोपित है। तो इन कल्पित कार्यक्रम संघातों के को उद्देश्य बना करके भी शोक नहीं बन सकता ये कहा गया। एक प्रकार से इन श्लोकों से अर्जुन को अथ च चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्ने से मृतम, इस 26वें श्लोक से लेकर के 28वें श्लोक तक भगवान ने क्या बताया कि एक प्रकार से हाशी करती अर्जुन की, तुम ऐसे ही शोक कर रहे हो जिसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए, उसके विषय में खिल्ली उड़ा दी ना अर्जुन की। लेकिन कहता है खिल्ली उड़ाना भी अर्जुन का, अर्जुन की खिल्ली उड़ाना भी भगवान का उचित नहीं है, क्योंकि ये इसको लेकर के खिल्ली उड़ा दी कि तुमको आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए शोक है, अज्ञानी हो ये कह करके, भ्रांत हो अज्ञानी हो ये सब कह रहा है। कहते हैं अर्जुन की खिली उड़ाना भी उचित इसलिए नहीं है कि ये विषय ही ऐसा है, सबसे जटिल यदि कोई है विषय समझना तो है आत्मा यानी स्वयं, अपने आप को समझना सबसे कठिन, तो इसलिए अर्जुन का भी इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो सभी की दशा यही है संसार में आए हुए प्राणियों की, ये आगे 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। इसलिए 29वें श्लोक का उत्तरण भाष्य है, दुर्विज्ञेय अयम प्रकृत आत्मा। ये जो प्रकृत आत्मा है वह दुर्विज्ञेय है, समझना बड़ा कठिन है आत्मा को। दुनिया को समझना तो प्रयत्न से सरल है, लेकिन आत्मा को समझना बड़ा कठिन है। ये कहते हैं अयम प्रकृतः आत्मा दुर्विज्ञेयः। इसलिए किम त्वाम एव एकम उपालभे साधारणे भ्रांति निमित्ते। जब भ्रांति का निमित्त सर्वसाधारण है तो अकेले तुमको ही मैं क्यों उपालंभ दूं, क्यों यह कहूं कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का तुम्हारे सामने ज्ञापन करने पर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, बड़े मंद हो, ये सब ऐसा कह करके घृणा तुम्हारी क्यों करूं। ऐसा भगवान अपने अंदर ही अंदर समझ रहे हैं। इसलिए कहते हैं तो कहा आत्मा कैसे दुर्विज्ञ है, कथम दुर्विज्ञ अयम आत्मा। तो ये प्रकृत आत्मा कैसे दुर्विज्ञ है, उसमें दुर्विज्ञता किस प्रकार है। ये आत्मा के दुर्विज्ञता की जिज्ञासा अर्जुन को हुई तो भगवान अर्जुन की इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आत्मा की दुर्विज्ञता विषयक अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए 29वां श्लोक बोल रहे हैं। 29वें श्लोक की चर्चा हम लोग करते हैं कल।